Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου. Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή, δεν υπάρχει, κύριε μου, δεν έχετε το λόγο. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια, τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει. Και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε. Γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ κι εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο, έτσι, και δεν θα σπηλώνετε ούτε πρόσωπα ούτε κανέναν. Αρκετά με την ασυλία σας. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω, δυο φορές ζήτω, όχι μια φορά ζήτω, η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο ευερέθιστος κυβερνητικός εκπρόσωπος, χτες από το press room, ο οποίος ταράχθηκε σφόδρα, όπως λέμε, διότι τον ρώτησε ο Χρήστος Αβραμίδης για το εγκληματικό ναυάγιο στην Χίο. Έγινε ένας συνηθισμένος διάλογος από αυτούς που γίνονται στο press room, σε κάθε πάνελ, σε κάθε βήμα δημοσίου λόγου στην Ελλάδα από τον Αριστοφάνη έως χτες. Δηλαδή ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος, ρωτάει κάποιος, οποιοδήποτε, κάποιον που έχει θέση και οφείλει να απαντήσει. Η ερώτηση εδώ στον τόπο μας πάντα εμπεριέχει θέση, εμπεριέχει αμφιβολία και έτσι πρέπει. Το ζητούμενο είναι αυτό. Να υπάρχει αμφιβολία, να υπάρχει αμφισβήτηση, να ρωτηθεί κάποιος, να ξαναρωτηθεί, γιατί τη δεύτερη και τρίτη φορά απαντάει αλλιώς, να στριμωχτεί, αυτό δεν θέλουμε, από τους ηγέτες σε όλες τις βαθμίδες, να τους στριμώχνουμε με ερωτήσεις, ώστε να βγάζουν την απάντηση που πρέπει, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δεν δίνουν απευθείας την απάντηση που πρέπει. Έγινε αυτό για άλλη μια φορά χτες, με αφορμή δηλαδή το ναυάγιο στην Χίο. Ρώτησε ο Αβραμίδης και κάποια στιγμή έκανε και μια πιο προβοκατόρικη ερώτηση, και αν έχει ακούσει το συγκεκριμένο δωμάτιο, το press room, προβοκατόρικες ερωτήσεις. Και είναι επιβεβλημένες οι προβοκατόρικες ερωτήσεις. Πρέπει να λέγονται, διότι έτσι αποκτά και λίγο αλατοπίπερο ο δημόσιος λόγος. Δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε και αυτά επειδή ενοχλείται ο Μαρινάκης ή επειδή ενοχλείται ο Μητσοτάκης και δεν γουστάρουν καθόλου ίχνος υπόνοιας ερώτησης. Τι ρώτησε λοιπόν ο Αβραμίδης. Για το ναυάγιο στη Χίο, ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι το λιμενικό βγήκε περιπολία, εντόπισε τη λέγω των προσφύγων μέσα στα χωρικά μας ύδατα και προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο. Και όντως το λιμενικό έστειλε ηχητικά σήματα και πλησίασε πολύ κοντά, με μεγάλη ταχύτητα. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που χρησιμοποιούνται στις αποτροπές και επαναπροωθήσεις. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, το λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης ή επιχείρηση αποτροπής, όπως την περιέγραψε και ο δήμαρχος? Η δουλειά του λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές με δική του ευθύνη την παράνομη είσοδο στη χώρα μας ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα. Αυτή είναι η έννοια της παράνομης εισόδου. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει κάθε φορά που πάει κάποιος να προσεγγίσει τα χωρικά μας ύδατα να τον αφήνουμε να περάσει μέσα. Και το ξαναλέω, είναι θέμα οπτικής. Η δική μας οπτική είναι ότι τα σύνορα υπάρχουν, ειδικά τα θαλάσσια σύνορα, η αυτονόητη οπτική θα έλεγα εγώ, και πρέπει να φυλάσσονται. Μιας και είχαν ήδη μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια με βάση το διεθνές δίκαιο θα ήταν η διάσωση των ανθρώπων. Δεν υπάρχει επιλογή της αποτροπής, είναι παράνομη. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής. Σωστά, δεν είναι τίποτα τέτοιο, όχι. Αυτό εδώ το τελευταίο του άναψε τα λαμπάκια του Μαρινάκη. Η φράση του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη ότι αυτό που μας είπατε λίγο πριν είναι παραδοχή αποτροπής, γιατί το αφήγημα της κυβέρνησης από την πρώτη ώρα είναι ότι δεν κάναμε αποτροπή, κάναμε διάσωση, βεβαίως έχει 15 νεκρούς. Πώς σώζεις όταν έχεις 15 νεκρούς? Επίσης είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα όλο αυτό, δεν είναι έξω. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να κάνεις μόνο διάσωση, όχι αποτροπή. Αποτροπή γίνεται εκτός. Εντός γίνεται μόνο διάσωση. Και επειδή το ρώτησε αυτό ο δημοσιογράφος στο Press Room, έδωσε εδώ μια πρώτη απάντηση ο Μαρινάκης και λέει όχι, δεν είπα αυτό. Θυμάται αμέσως μετά την ερώτηση που του έκανε ο Βραμίδης και αρχίζει τις απειλές και τους εκφοβισμούς. Τώρα παραδεχθήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής. Δεν είπα τίποτα τέτοιο, όχι. Όσο και αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις, σας είπα τι προβλέπει ο νόμος. Τι πρέπει να κάνει το λιμενικό σώμα όταν κάποιος προσπαθεί να εισβάλλει. Είπα ακριβώς αυτή τη φράση. Άρα, αν κάποιος προσπαθεί να εισβάλλει, δεν έχει εισβάλλει. Έτσι. Άρα, σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου. Εδώ λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης τον ακούμε και λέει: προσπαθείτε να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις. Το είπε. Τι να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις, αφού είναι παρόν. Ο Μαρινάκης είναι ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών. Ο ένας είναι αυτός που προσπαθεί να δημιουργήσει τις ψευδείς εντυπώσεις και ο άλλος είναι αυτός που μπορεί αμέσως να τις διαψεύσει, να τις ανασκευάσει τις ψευδείς εντυπώσεις. Άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί ψευδή εντύπωση ενώ είναι παρόν ο πρωταγωνιστής. Και μην παραποιείτε το δεύτερο που είπε, τα λεγόμενά μου. Δεν θα παραποιείσαι, έκανε ερώτηση. Προφανώς απαγορεύονται οι ερωτήσεις στο συγκεκριμένο χώρο. Ενοχλείται πολύ και βγάζει αυτή την ενόχληση. Δεν έχει συνηθίσει να του κάνουν τέτοιες ερωτήσεις και λίγο πιο τσιμπημένες, λίγο πιο προβοκατόρικες, ας το πούμε έτσι. Ενοχλείται και όλο αυτό το θεωρεί παραποίηση και δεν δέχεται ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να παραποιούνται οι απόψεις του. Οπότε τι κάνουμε συνήθως στο Press Room? Μέχρι τώρα απαντούσε και ξαναπαντούσε για να γκρεμίσει το αφήγημα που υποκρύπτεται κάτω από μία ερώτηση ή απαντούσε στην ερώτηση. Από χτες αρχίζουν οι απειλές κατά του δημοσιογράφου ότι θα επικαλεστεί την νομική του γνώση, τον εισαγγελέα και οτιδήποτε άλλο, προσπαθώντας να εκφοβήσει όχι μόνο τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και όλους όσους δημοσιογράφους σκεφτούν, τολμήσουν να διανοηθούν ότι θα του κάνουν αντίστοιχες ερωτήσεις. Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου. Έτσι, γιατί αυτό που κάνετε είναι ποινικό, να ξέρετε. Δηλαδή λέγεται παραποίηση των δεδομένων και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ και εγώ να κινηθώ νομικά. Εδώ έχουμε ένα δείγμα αυταρχισμού, αλαζονίας, έπαρσης, κομπασμού, υπεροψίας, όλα αυτά σε ένα και κινησμού. Και ανοησίας, διότι αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σύρει δημοσιογράφο επειδή του έκανε ερώτηση που δεν τη γούσταρε και δεν γούσταρε και το δημοσιογράφο γιατί βγάζει μια συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση ο κύριος Μαρινάκης εδώ, αν το κάνει αυτό πραγματικά θα είναι πρωτοφανές, ας τολμήσει, ας τον πάει στα δικαστήρια. Δεν το έχουμε δει ξανά και κυρίως από συζητήσεις στο Press Room, γιατί μέχρι τώρα έχουν πάει δημοσιογράφοι στο δικαστήριο επειδή έγραψαν κάτι, προσέβαλαν την τιμή και την υπόλοιψη και όπως ξέρουμε όλοι αυτοί έχουν πολύ μεγάλη τιμή και υπόλοιψη, αλλά επειδή έγινε διάλογο στο Press Room και μπορεί ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε ακουστεί εκεί να το καταρρύψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν οδηγηθεί δημοσιογράφος για αυτό το λόγο και με αυτή την αφορμή στο δικαστήριο, θα είναι πραγματικά πρωτοφανές και παγκόσμιο. Και μπράβο στον κύριο Μαρινάκη που τόλμησε και να το σκεφτεί, προφανώς το σκέφτεται καιρό, και να το πει. Και δεν το είπε μία φορά, το είπε δύο-τρεις. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο. Έτσι, και δεν θα σπηλώνετε ούτε πρόσωπα ούτε κανέναν. Αρκετά με την ασυλία σας. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή. Δεν υπάρχει, κύριε μου. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Ζήτω η δημοκρατία. Ελληνικέ λαέ. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και η δημοκρατία από τον Παπαδόπουλο και η νέα δημοκρατία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποια είναι η ασυλία ακριβώς που απολαμβάνει ένας δημοσιογράφος όταν εισέρχεται στο Press Room? Γιατί για αυτή την ασυλία κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ποια είναι η ασυλία, ότι κάνει ερωτήσεις, μπορεί και τις κάνει? Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια σε αυτό το καθεστώς που δίνει το δικαίωμα σε ένα δημοσιογράφο να κάνει ερωτήσεις. Η γνώμη που θα βγάλει κάποιος, θα σχηματίσει κάποιος από τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα φτιάξει ένα βίντεο, θα σχολιάσει ένα λόγος και θα εκφέρει, θα διατυπώσει τη γνώμη του στα social media ή οπουδήποτε αλλού. Κακό είναι αυτό? Ναι, υπάρχει μια μερίδα και εμείς εδώ, από την πρώτη στιγμή που έγινε το έγκλημα με το λιμενικό, διαφωνούμε με το αφήγημα της κυβέρνησης. Κάνει και πολλοί κόσμος, νιώθω και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Κόμματα, φορείς, δήμαρχοι, οργανώσεις, διεθνή μέσα και αμφισβητούμε και δεν πιστεύουμε όλο αυτό το αφήγημα. Έχουμε διαφορετική άποψη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Διότι έχουμε δει ένα σωρό βίντεο, έχουμε μάθει τι γίνεται και όταν ακούμε 15 νεκροί από χτύπημα και όχι από πνιγμό, καταλαβαίνουμε ότι κάτι έγινε εκεί και προφανώς δεν έπεσε το φουσκωτό με τους 40 κατατρεγμένους πάνω στο λιμενικό. Το ακριβώς αντίθετο έχει γίνει. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε βίντεο, δεν υπάρχουν κάμερες, γιατί δεν τις λειτουργήσαν τις κάμερες. Δεν κατέγραψε ο καπετάνιος το σχετικό φυλάδιο, γιατί είχε χτυπήσει το αριστερό χέρι και ήταν δεξιόχειρας, όπως είπε ο ίδιος, και άρα δεν μπορούσε να τα καταγράψει. Οπότε δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Έχουμε μόνο τις αφηγήσεις του λιμενικού κράτος και της κυβέρνησης και του Μαρινάκη. Δεν θα τα πιστέψουμε όλα αυτά. Προφανώς. Και αυτό είναι υγεία. Να μην τα πιστέψουμε. Μπορεί στο βάθος χρόνου να αποδειχθεί ότι έχει άδικο η από εδώ πλευρά. Αυτό που λέω εγώ. Όμως αυτή η αμφισβήτηση, ακόμη και αν είναι άδικη και αδικεί το πρόσωπο της κυβέρνησης που είναι τόσο πονετικό για τους μετανάστες και όλη της η πολιτική διαπνέεται από μια έγνοια και μια φροντίδα. Σκίζονται οι άνθρωποι να φροντίσουν τον κατατρεγμένο, τον πρόσφυγα που τον έχουν δημιουργήσει με τους πολέμους και τις υπογραφές που έχουν βάλει στα ανώτερα όργανα τα υπερεθνικά. Αν ισχύουν αυτά, okay, να θα πούμε εμείς ότι κάναμε λάθος και ότι έχουμε άδικο. Όμως εδώ δεν θα δεχτούμε τη μία πλευρά. Και είναι καλό που υπάρχουν ερωτήσεις, ακόμη και τραβηγμένες, ακόμη και υπερβολικές. Η εξουσία υπάρχει για να βυσοδομεί ο λαός πάνω της. Είναι η μόνη υγιής αντίδραση του λαού. Έχουν, απολαμβάνουν προνόμια, απολαμβάνουν ασυλίες. Δεν μπορεί να τους αγγίξει κανείς, να διανοηθεί ότι θα ασκήσει μήνυση ή οτιδήποτε άλλο, δίωξη κατά πολιτικού. Έτσι όπως είναι οχυρωμένοι πίσω από αυτά τα συντάγματα που όλα αλλάζουν, αλλά το συγκεκριμένο άρθρο έχει επιβιώσει 50 χρόνια. Έχουν βυσοδομήσει κατά της λογικής μας, κατά των δημοσίων εσόδων, όλες οι κυβερνήσεις, κατά αρχών, αξιών. Η μόνη άμυνα που έχει ο ελληνικός λαός, μία από τις μόνες από τις άμυνες που έχει, είναι η κριτική. Η αποδόμηση και σε αυτόν τον τόπο και η σατυρική αποδόμηση. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Είναι ένας ο Μαρινάκης και πολύ μικρός για να μπορέσει να σταματήσει αυτό το κύμα, αυτό το DNA-κο, την DNA-κη αντίδραση των Ελλήνων. Και πολύ καλά έκανε βεβαίως ο Χρήστος Αβραμίδης. Και αν χρειαστεί και αν φτάσει στο δικαστήριο, πρώτοι θα προστρέξουμε. Δεν το συζητώ. Σε αυτή τη φαρσοκομωδία που έχει στήσει και για αυτό το θέμα η κυβέρνηση, χάνοντας την ψυχραιμία της και για αυτό το θέμα και χάνοντας και το έδαφος κάτω από τα πόδια της, να στραφεί κατά δημοσιογράφου, επειδή ρώτησε και παραποίησε ενώπιον του κυβερνητικού εκπροσώπου μέσα στο press room τα λεγόμενά του. Δεν έχετε το λόγο, δεν θα μπορείτε να πείτε τίποτα άλλο για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπα, θα εξετάσω κι εγώ τα μέσα τα οποία έχω γιατί κάπως πρέπει να προστατευθώ από τις λαθροχειρίες σας. Εμείς απλά ρωτήσαμε, δεν ισχυριστήκαμε ότι το είπατε και θέλουμε να ξαναρωτήσουμε. Δεν ρωτήσατε, μην είστε και θρασίδηλος πέραν όλων των άλλων. Έγινε. Εκτός από θρασίς είστε και δηλός. Είπατε πριν από λίγο, ευτυχώς όλα αυτά είναι on record, ότι πριν από λίγο παραδέχθηκα κάτι. Και τώρα που καταλάβατε τι είπατε και τις συνέπειες αυτού που είπατε, είπατε ότι απλά ρωτήσατε. Να ξέρετε το στο εξής κάθε φορά που θα λέτε κάτι που δεν έχω πει, θα εξετάζω τη νομική διέξοδο που έχω. Εδώ είναι η τρομοκρατία, εδώ είναι η απειλή με κεφαλαία και εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος ευθέως εξαπολύει με διάφορους τρόπους απειλές κατά δημοσιογράφων γιατί δεν γουστάρει τις ερωτήσεις και τον τρόπο που εκφέρονται οι ερωτήσεις. Έχουμε μείνει το αναδεικνύουμε ως θέμα, κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρό όλο αυτό. Δείχνει την αντίληψη, δείχνει τι σημαίνει αλαζονία και τι σημαίνει έχω καβαλήσει το καλάμι και τρέχω με χιλιόμετρα. Έχουμε πολλές ενδείξεις για την αλαζονία αυτής της κυβέρνησης και την καταπάτηση και το τσαλαπάτημα θεσμών, θεσμικών διαδικασιών, αρχών, διατάξεων, πάντα με γραβάτα. όλα αυτά. Αλλά εδώ ξέφυγε και την πάτησε. Και έπεσε στην παγίδα του Αβραμίδη. Επειδή έχει ένα μένος απέναντι στον Αβραμίδη εδώ και καιρό, με τις ερωτήσεις που του γίνονται και τα ξεφτιλίκια που υφίσταται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα social media με τα βιντεάκια και τον κύκλο που κάνουν τα βιντεάκια. Και βρήκε την ευκαιρία να απειλήσει, λες και θα κολώσει δημοσιογράφος με την απειλή μηνύσεων, επειδή παραποίησε ενώπιον του ανθρώπου, όχι πίσω του, όχι μετά, όχι οπουδήποτε, τα λεγόμενά του, που δεν ήταν και παραποίηση. Ήταν ένα συμπέρασμα που βγαίνει από την διάρκεια της συζήτησης, από την εξέλιξη της συζήτησης, και το χρησιμοποιείς πολλές φορές αυτό το συμπέρασμα για να επανατοποθετηθεί ο άλλος. Βασικά δηλαδή πράγματα στο δημόσιο λόγο, στην επικοινωνία των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι πολιτικός με δημοσιογράφο. Για να μην ξεχάσουμε. Αναγνώστης του μπρίφου, έχω δει διάφορες στιχομηθείες. Για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Πρώτον, δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Απειλή είναι να λες σε κάποιον κάτι παράνομο ότι θα του κάνεις. Το να λες ότι έχω το ένα νόμιμο δικαίωμα και να το εκφράσεις δεν είναι απειλή. Γιατί άκουσα και τον συνάδελφό σας εδώ να λέει απείλησε δημοσιογράφο και μια εφημερίδα, την εφημερίδα των συντακτών, να το γράφει. Το αναφέρει στο πρωτοβουλίο. Αυτό δείχνει είτε άγνοια, είτε άλλη μια φορά δόλια παραποίηση της πραγματικότητας. Εδώ εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, στην πρωινή εκπομπή του Αντένα και βεβαίως συζήτησαν αυτό το θέμα. Έδωσε την άλλη μια εκδοχή ή συνέχισε το χθεσινό, ήταν έτσι ακλόνητος, ακμαίος, όπως πάντα, και δεν έχασε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να δείξει την ενόχλησή του και όλης της κυβέρνησης για τις χυδαίες σατυρικές εκπομπές. Ποιο είναι το μοτίβο? Έρχεται ο συγκεκριμένος κύριος, ρωτάει το ίδιο πράγμα 5, 6, 7, 8, 9, 10 φορές και προσπαθεί την 8η, 9η, 10η φορά να πάρει μια μισή απάντηση, μια απάντηση που τον βολεύει, για να κόψει την 8η, 9η, 10η απάντηση, να τη βάλει στο διαδίκτυο, όπως τι έγινε χθες, μπήκε μόνο η σκηνή που το λέω ότι θα σου κάνω μήνυση. Όχι, τι προηγήθηκε, για να εκνευρίσει τον απλό κόσμο που βλέπει και δεν ξέρει τι συμβαίνει, και στη συνέχεια να δώσει και αυτά τα βίντεο σε 2-3 σατυρικές δίθεν εκπομπές που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση και κάνουν την πιο χυδαία προπαγάνδα. Ως ειδικός μιλάει για τη χυδαία προπαγάνδα, προφανώς. Περιγράφει έναν τρόπο δουλειάς που έχει αντιληφθεί ότι συμβαίνει, ότι γίνεται, και προφανώς δεν του αρέσει αυτός ο τρόπος δουλειάς και προτιμάει κάτι άλλο. Μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να είναι το κάτι άλλο, μπορούμε να φανταστούμε, μπορούμε να το αποδείξουμε βλέποντας σελίδες, ιστοσελίδες, ομάδες, παρέες, και πώς λειτουργούν αυτές στο διαδίκτυο και στα social media. Καθόλου δεν κάνουν μεθοδεύσεις, καθόλου δεν χρησιμοποιούν ανορθόδοξους τρόπους, και με την απουσία των ανθρώπων που κριτικάρουν ή σατιρίζουν. Ενώ εδώ ό,τι έγινε, έγινε με την παρουσία, άρα μπορούσε να πάει στιγμή να διαψεύσει, να καταρρύψει, να ξεβρακώσει την όποια άλλη άποψη, το όποιο άλλο επιχείρημα. Να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ μου θυμίζει ένας ακροατής και την Ολλανδέζα που είχε δώσει τότε συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της έλεγε: δεν έχετε πάει ποτέ, την Ολλανδέζα με το καπέλο, στο Μεγάλο Μαξίμου νομίζω, δεν έχετε πάει ποτέ στην Σάμο, και ήξερε η κυβέρνηση τι ακριβώς γίνεται και η Ολλανδέζα δεν ήξερε, και δυσφορία γιατί έγινε ερώτηση. Όταν έχει συνηθίσει να σου γίνονται ερωτήσεις γλυψηματικές, λογικό είναι να ταράζεσαι με οτιδήποτε σου χαλάει τη σειρά και την άνεση. Είμαι ένας βαθιά δημοκράτης άνθρωπος που θεωρώ ότι η δουλειά του τύπου είναι να ελέγχει την εξουσία. Άρα είναι απολύτως λογικό όταν γίνεται ένα σφάλμα αυτό να αναδεικνύεται. Το θεωρώ αναμενόμενο, θεμητό, λογικό, νομίζω ότι έχει γίνει, και η παρουσία σας εδώ πέρα κάτι λέει και για το επίπεδο της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Μπράβο! Είμαι ένας βαθιά δημοκράτης άνθρωπος που θεωρώ ότι η δουλειά του τύπου είναι να ελέγχει την εξουσία. Δεν έχετε το λόγο, δεν θα μπορείτε να πείτε τίποτα άλλο για το θέμα αυτό. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ζήτω και η ελευθερία του τύπου, να μην το ξεχάσουμε. Παλιότερη δήλωση εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ρωτάει ένας ακροατής τι απάντησε ο Αβραμίδης όταν τον είπε Θρασίδηλο Μαρινάκη. Εν τω μεταξύ, από όσα υπόθηκαν χθες στο Press Room, αν κάτι είναι μηνύσιμο, είναι το Θρασίδηλος που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς δεν θα πάει στα δικαστήρια τέτοια καραγκιοζηλίκια, δεν γίνονται. Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα μαστιγωθεί κάθε μέρα στο Press Room. Αυτό πρέπει να γίνεται. Όχι από έναν, από πολλούς. μέσα στη συγκεκριμένη αίθουσα, γίνεται από έναν με τον τρόπο που το κάνει. Και εγώ πολλές φορές δεν συμφωνώ έτσι όπως ρωτάει, αλλά όμως ρωτάει πολύ ουσιαστικά θέματα. Και έχουν βγει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ποτέ δεν έχουν σημασία οι ερωτήσεις. Σημασία έχουν οι απαντήσεις. Και τον αναγκάζει με αυτό το στυλ και ύφος να δίνει απαντήσεις και να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς σκέφτεται και λειτουργεί αυτή η απάντηση. Και το κορυφαίο που κατάφερε ο Βραμίδης με αυτό το στυλ ερωτήσεων είναι αυτό που έγινε χτες. Να αναγκάσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει πρώτη φορά στην ιστορία μέσα στο press room ότι θα σε πάω στα δικαστήρια επειδή ρωτάς, επειδή υπάρχεις και επειδή παραποίησες τα λόγια που είπα λίγο πριν και που δεν καταλάβατε καλά κτλ. Πώς καταλήγει και πώς γενικεύεται και πώς πλαισιώνεται όλο αυτό που συνέβη χθες στο press room, μας εξήγησε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εμένα τι πήγε να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αυτό θέλω να πήγε να βάλει στο στόμα μου ότι εγώ είπα ότι οι λιμενικοί στην πραγματικότητα σκότωσαν τους ανθρώπους αυτούς. Ότι έκαναν αποτροπή. Λέει, παραδεχθήκατε και μάλιστα το κάνει και ύπουλα. Λέει, μετά συμφωνείτε ότι παραδεχτήκατε αυτό το πράγμα. Μόλις παραδεχτήκατε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή. Σωστά. Ενώ εγώ μιλούσα για τα καθήκοντα του λιμενικού γενικά. Αυτός τι ήθελε? Ήθελε να το αποσπάσει αυτό, να βγάλει τίτλο «Ο Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι οι λιμενικοί σκότωσαν ανθρώπους», ενώ οι λιμενικοί προστατεύουν τα σύνορά μας και σώζουν ανθρώπινες ζωές, για να δημιουργήσει κλίμα και στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Και πολλές φορές κρύβεται αυτή η προπαγάνδα. Δεν είναι ο μόνος. Μη θεοποιούμε τώρα έναν δημοσιογράφο. Έτσι. Είναι ένα κύκλωμα που δρά σε διάφορα μέσα και εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα. Δεν με νοιάζει ποια είναι. Από σταθεροποίησης, ιδεολογικά, είναι ιδεολειπτικοί, δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρά τους. Και ο στόχος τους είναι η αποσταθεροποίηση. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση, και το μόνο που δεν τους νοιάζει είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Ερωτήματα. Επιθυμούν, κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας. Εδώ είναι από παλιότερη δήλωση, αλλά στην ίδια εκπομπή είχε μιλήσει για αποσταθεροποίηση και παλιά και τώρα. Ξανά πάλι επιχειρείται μια αποσταθεροποίηση του καθεστώτος, οπότε πρέπει το καθεστώς να γίνει ακόμη πιο σιδερόφρακτο και να καταστήλει όλες τις φωνές. Με απειλή μηνύσεων για αρχή, με εκτελέσεις, φαντάζομαι, στην πορεία. Ο Αβραμίδης με την ερώτηση του χτες αποσταθεροποίησε ή τόλμησε, προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, αλλά την απέκρουσε ο Μαρινάκης με την απειλή που εκτόξευσε και έτσι γλιτώσαμε και έχουμε σήμερα την ίδια κυβέρνηση. Δεν έχει αποσταθεροποιηθεί ο τόπος. Πάνε όλα ζάχαρη, όπως έχει περιγράψει ένας άλλος υπουργός, πολύ επιτυχημένος και αυτός, με τις ίδιες ακριβώς αντιλήψεις. Και βάλαμε και το εμβατήριο, το Ευζωνάκι, ένα χαρούμενο εμβατήριο, πολύ έτσι ταιριαστό σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι βαρύ εμβατήριο, θέλω να πω, είναι light, είναι αλέγκρο. Μπορεί να χορευτεί και σαν τσιφτετέλη, αν αλλάξει λίγο ο ρυθμός. Το αποσταθεροποίηση της χώρας, αυτό το επιχείρημα, το σαθρό, το εντελώς σαθρό, γιατί όποιος κάνει κριτική σε αυτή την κυβέρνηση για διάφορους λόγους, βγαίνουν υπουργοί, υπουργείς και βουλευτές, βουλευτίσκοι και παπαγάλοι, παπαγαλίσκοι και λένε ότι αποσταθεροποιεί τη χώρα. Προσπαθούν κάποιοι να ρίξουν το Μητσοτάκι, τι θα απογίνουμε μετά. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα περί αποσταθεροποίησης έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από άλλους. Η αντιπολίτευση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη μνήμη των νεκρών, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον πόνο των συγγενών πάνω σε ένα τεράστιο ψέμα το οποίο κινητοποίησε μια ολόκληρη κοινωνία με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί η χώρα. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό? Ότι εδώ ζούμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω ποιοι το οργανώνουν συνολικά. Τότε πώς το να λέτε? Να πέσει η κυβέρνηση. Φαντάζομαι ένα κόμμα του 7% ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα κόμμα του 14% το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να αποσταθεροποιήσουν. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα κέντρο εξουσίας το οποίο προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Είναι προφανές. Ψέματα. Λέτε ψέματα! Ψέματα! Οι Έλληνες πεθαίνουν! Δεν συρδικολογούν! Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ, αμυνόμενος του πατρίου εδάφους, δεν θα αφήσει να αποσταθεροποιηθεί η χώρα και ξεβρακώνει όλους αυτούς που λένε αυτά που λένε, αποκαλώντας τους ψεύτες και τα αφηγήματά τους ψέματα. Λίγο πριν ήταν ο Φλωρίδης που είπε για αποσταθεροποίηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε για αποσταθεροποίηση και ο Κυρανάκης που επίσης είχε ανακαλύψει αποσταθεροποίηση της χώρας και ευτυχώς είναι πολύ καλοί παίχτες, απέκρουσαν την αποσταθεροποίηση και έτσι πορευόμαστε πάρα πολύ ωραία. Το Ελλάδα 2-0 και κυρίως οι θεσμοί, η συνταγματική οχύρωση και κατοχύρωση προχωράνε τέλεια. Πριν από ένα χρόνο, μαζί με κάποιους άλλους, βγήκαμε μπροστά για να υπερασπιστούμε την αλήθεια πάνω σε μια τεράστια προσπάθεια, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εργαλειοποίησης ενός τραγικού δυστυχήματος με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις που έχει αυτό το δυστύχημα, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι πολιτικός, να βάζει στο στόμα μας λόγια που δεν είπαμε. Ελάτε να τα πάρετε! Κάνετε μήνυση τελικά για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε. Αν και θεωρώ ότι είναι σίγουρα διασπορά ψευδών ειδήσεων, έστω και με τη μορφή ενός έμεσου ερωτήματος, αυτό θα το κρίνει ο εισαγγελέας, έχουν υποθεί πολύ χειρότερα και εναντίον μου. Μέχρι και με το θέμα των email είχαν πάει να με συνδέσουν τα προηγούμενα χρόνια, όπου θα ήταν άδικο να επιλέξω αυτή την περίπτωση. Όμως και γι' αυτό και θα πάρουμε μια πρωτοβουλία και θα κάνουμε και ένα συνέδριο για την παραπληροφόρηση σε λίγες εβδομάδες στην Αθήνα. Παρουσία και του Πρωθυπουργού, έχω σκοπό είτε στα σχολεία είτε στην κοινωνία μαζί και με άλλους υπουργούς όπως η κυρία Ζαχαράκη να δώσω μάχη ενάντια στην προπαγάνδα και στην παραπληροφόρηση. Να και κάτι καλό που βγήκε λοιπόν από τα χθεσινά. Θα δώσει μάχη η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με άλλους υπουργούς για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Να και κάτι καλό. Οπότε να μονιάσουμε οι Έλληνες, να μονιάσει ο Αβραμίδης με τον Μαρινάκη να πάρει στο ίδιο συνέδριο, να ακούσουμε εκεί τι έχει να πει ο κύριος Μαρινάκης για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Όπως ο ίδιος είπε, αυτά τα είπε το πρωί στον Αντένα, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, αυτό που έκανε ο Αβραμίδης, μέσω έστω λέει και μέσω έμεσης ερώτησης. Αυτό δεν περνάει ούτε όχι από την πόρτα του εισαγγελέα, ούτε από την πύλη της Ευελπίδων. Δεν μπορεί να μπει ούτε καν μέσα. Τι είναι αυτό, διασπορά ψευδών ειδήσεων, έστω και από έμεση ερώτηση, με παρουσία του συγκεκριμένου εκεί, του καημένου που πήγε να του βάλει στο στόμα λόγια που δεν είχε πει και ήταν εκεί να πει ότι δεν τα είπε. Και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι αν τα είπε. Εδώ καταργείται και το δικαίωμα σύνοψης. Το Viber έχει τη σύνοψη. Από κάτω, όταν χάσεις τις συνομιλίες τις πολύ σημαντικές που έχουμε όλοι, βγαίνει μια σύνοψη και σε βοηθάει. Εδώ καταργείται και αυτό. Με συνοπτικές διαδικασίες καταργούνται όλα. Πού είχαμε μείνει για να κλείσουμε όλο αυτό? Ζήτω το έθνος. Τι γίνεται? Ζήτω η επανάσταση της 1ης Απριλίου. Αγαπητοί μας τηλεθέατε, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε, ρε? Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι, σας λέω εγώ. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Ελληνικέ λαέ! Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η νέα δημοκρατία! Light, light το εμβατήριο. Θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά διαλέξαμε αυτό το πιο light. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνετε εδώ μηνύματα. Να θυμίσουμε και το τέλος της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ που έκοψε δημοσιογράφους, που δεν δίνει επί σειρά ετών λόγο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Στην 108 θέση που είμαστε γενικότερα, ταιριάζουν όλα αυτά, είναι ένα ωραίο πακέτο, αλλά θα αναλυθούν φαντάζομαι στο συνέδριο που θα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Εδώ Ελληνοφρένεια 2.11.10.80.8.80 είναι έξω, σας περιμένει και πρέπει να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι εδώ το μεσημέρι, αλλά αύριο το βράδυ θα είναι στο Σταυρό του Νότου όπου έχει την παράσταση ο Πέκεμπλε. Θα έχει και καλεσμένο το Δημήτρη Χριστοφορίδη, το συνάδελφό του, stand-up comedian. Στο ticket service θα βρείτε εισιτήρια. Πηγαίνετε να τον δείτε. Ακόμη μπορεί να εκφράζει απόψεις, να κάνει παραστάσεις. Δεν κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί η χώρα από Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, από το Τζολιά και τα Τσόλια Μπαντ και την παράσταση ο Πέκεμπλε. Ακόμη. Νομίζω με τη φόρα που έχουν πάρει και αν καταφέρουν και τρίτη τετραετία με συνεργάτες, δεκανίκια ή δεν ξέρω με ποιους άλλους, όλα αυτά θα τελειώσουν και θα μπει η χώρα όπως πρέπει να είναι, ζάχαρη πραγματική όπως την έχουν ονειρευτεί, να υλοποιήσουν και το όρμα του μπαμπά Πλεύρη, να εκτελεστούν για να τελειώνουμε όσοι δεν διευκολύνουν το δρόμο και δεν αποδέχονται το αφήγημά τους και μόνο αυτοί. Θα πάμε να ακούσουμε λαό, το πρώτο μέρος και εδώ είμαστε. Χαίρετε. Κύριε Αποστόλη. Ναι. Από Πάτρα έχω παρμένο. Καλά είναι. Αλλά δεν είμαι ο Πάρμα Βασίλη. Λοιπόν, θέλω να έλα. Καλά που το πες, γιατί είχα το μυαλό μου ότι. Α, την Πάτρα έχω παρμένο. Τα ακούω δεκάδες χρόνια, αλλά ακούω και την εκπομπή που είναι πριν από σένα. Τώρα έχουμε 10 μέρες με αυτό το μπάχαλο της ΓΕΣΕ. Βγαίνουν ένα σωρό εκεί πέρα, μιλάνε όλοι από τη συμμορία του Παναγόπουλου. Δεν έχουμε ακούσει έναν άλλον. Π.χ. από το Πάμε να βγει να μιλήσει κι αυτό. Τι θα γίνει, μπορεί να το μεταφέρει εκεί πέρα στου υπεύθυνου. Εντάξει. Ακούω εκεί πέρα την εκπομπή πριν από εσάς. Περιμένω να ακούσω κάποιον άλλο διαφορετική γνώμη. Καλά, στην εκπομπή πριν από εμάς θα ακούς και τον Βορύδη να έχει πιάσει τα σίδη. Α, πολύ σωστά. Θα τον ακούσει εμάς, όχι. Μην έχουμε απαιτήσεις. Καλώς, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να σας ακούω. Γεια σου, Μούτρο, τι κάνεις. Καλά. Να σου πω, Παναγόπουλος, το πριν τα προγράμματα, τα κουντήλια. Για ψάξε να δεις με τι κίνητη καλόγρια την υπουργό. Για λίγο, για βρες το κολπάκι, τι κάνει. Ποια από όλες τις υπουργούς που είναι καλόγριες, λες. Τη εργασία, αυτή δεν είναι καλόγρια, τι είναι. Α, δεν ξέρω. Ακριβώς. Για κοιτάξτε να δεις. Κάτι μυρίζει μένα. Α, έτσι από το μυαλό σου. Α, ωραία. Είσαι μούτρος αυτά, εσύ. Πάρε λάσπη έτσι χύμα. Ωραίο, μ' αρέσει, μπράβο. Έτσι. Παθαίνω ρεύση, μα. Μια χαρά, φυλακή κατευθείαν όλοι. Τέλειο. Παθαίνω ρεύση, μα ακούω. Α, ναι. Μ' αρέσει, ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ. Είσαι δυνατό, παιδί. Η φωνή σου, ρε φίλε. Είμαι βασταγερός. Μα συναρπάζει, ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος σου, μπορώ. Κάνε μου request. Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος. Ναι. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπαμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα κι εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια του. Δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως. Δεν είμαι. Όχι. Δεν λοιπόν, με αξίωσε. Προχθές έλεγε για μια βάρκα η οποία ήταν απάνω στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός που είχε Κατσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος, 11 μέτρα ήτανε. Να, έπρεπε τίποτα, τσέπη. Κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτό τσαντίστηκε και το έβαλε στην Ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1.000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα να την πάρει μαζί του. Κάτω που ψάρευε στη Μάνη. Τι μαζί του που πέθανε? Όχι. Α, είναι αυτό που λέμε δεν τα πάρει μαζί σου, αυτό τα πήρε. Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και τη το είπε προθέσει και γελούσε. Α, μάλιστα. Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε. Αφού έχει βγει η σύνταξη θα γελούσε τι θα έκανε. Τέλος πάντων. Αποστόλη, έλα. Γεια σου. Γεια. Σε πήρα για να παρακαλέσω το Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα. Λέγεται. Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φαρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι? Όχι, δεν το ήξερα. Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά? Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ αν έχετε στόκ κάποια παραπάνω λιπαντικά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα? Όχι, αλλά να μια ευκαιρία. Μπορεί να το βάλετε στη σακούλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε? Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου άμα γίνεται. Πολύ καλό. Αλλά πρέπει και να. Και το δικό σας δεν ήταν κακό. Ζείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα. Βρε χιούμορ. Καλά, ε. Χορτάσαμε. Ευχαριστώ όμως. Φαρμακείο μια μέρα. Αμέ, ακού λέει. Τι κάνετε? Αχ, βρε. Λιγωθήκαμε, να είστε καλά. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ Ελληνοφρένη, μία εκ των χυδαίων προπαγανδιστικών εκπομπών σύμφωνα με τη λογική αυτού που θα διοργανώσει συνέδριο για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θύχθηκε τα μάλα χτες και ξεσπάθωσε, απείλησε με μηνύσεις, άλλη ζουμπουλία, με μηνύσεις των δημοσιογράφων γιατί παραποίησε τα λεγόμενά του και δημιουργεί εντυπώσεις που είναι αρνητικές για την κυβέρνηση. Και αυτά απαγορεύονται, όπως ξέρουμε, δεν μπορούν να ισχύουν. Θα πάμε να ακούσουμε το λαό, περιμένοντας το συνέδριο του κ. Μαρινάκη. Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω και λίγο και με το θέρμο εκεί με τις κεραίες. Να πω κάτι, κάτι γίνεται με τις κεραίες. Μάλλον δεν ξέρω ποιες κεραίες τώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώσανε. Και στη Χρυσοβίθα που θα πάνε να γίνει το καλύτερο που πρέπει επιστημονικά. Και να πάμε τώρα το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν αναμεταβιβάζει τα US Congress. Αν ήταν αναμεταβίβασε εσύ εδώ το Congress, ο Hearing UFO, ο Τραμπ αποκαλύπτηκε. Ξέρετε τι παθαίνω. Με βλέπουν οι άλλοι που ανεβάζω ο Τραμπ αποκαλύπτει και μου λένε σ' αρέσει ο Τραμπ και με διαγράφει. Εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και όχι μόνο, με μπλοκάρωνε πολύ. Απίστευτο. Και έχει δημιουργήσει πολλοί Αμερικάνοι κιόλα, αντιπολίτευση. Αλλά ή εδώ Αχέπα, ή εδώ Αμερικάνοι, εδώ η πρεσβεία, πώς τη λένε, η κυρία Κίμπερλι, να πει τίποτα στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Να αναμεταδώσει τα όσα γίνονται στο Κογκρέσο, είναι η Βουλή 52 μεγάλων πολιτιών σαν την Ελλάδα. Α, για μίλα μου. Του πλανητάρχη και τη γερουσία ανθρώπιων. Μπούρλισον ο ίδιο τη γερουσία είδε UFO και εξωγήινο. Ο Μπούρλισον. Έχουν πολιτείε, υπόγειε. Α, δεν μα είχαν πει για τον Μπούρλισον. Τώρα μαθαίνουμε τον Μπούρλισον. Έχουν πολιτείε ολόκληρε και εξωγήινε. Το έλεγε το τραγούδι. Υπόγειε και διασκεδάζουν κανονικά, λέει, καλύτερα από εμά. Και δεν του φέρνουν εδώ να του πάμε στον Ιερόνυμο όλε τι παλιέ εκκλησίε ή να πάνε και στον Κυπριανό και στο παλιό ημερολόγιο. Μη μου του φάνε άλλοι. Έχουν όχι μόνο βάσει, λέει, κάνουν ζωάρα. Να. Ναι, ναι, τώρα τα βγάζουν άκυρα. Και ένα όλα βγαίνουν τα παιχνίδια, παρουσιάζουν και έναν εξωγήινο. Πάει full to full να τα αποκαλύψει ο Τραμπ. Φοβάται ότι θα τον τα αποκαλύψουν οι Κινέζοι πρώτα. Και πάει να τα προλάβει. Και να προλάβει κάτι, να κάνουν και κάτι οι εδώ Ελληνοαμερικανικές ενώσεις. Το κανάλι έχει και περιοδικό της Βουλής. Και δεν τα μεταφέρουν και γραφτά και αναμεταδίδουν κάποιες ώρες απευθείας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχεις εσύ τον ταλκά σου όμως, μ' αρέσεις. Εδώ δεν έχουν τίποτα, ναι. Το καταλαβαίνω, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, γεια. Απόστολε, θέλω να πω κάτι όσο αφορά, επειδή δούλευα σε μια εταιρεία ως χειριστής μηχανημάτων ανύψωσης, για να μου κόψουν από τα χρήματα, βάλανε τη γιατρό της εταιρείας να δηλώσει, χωρίς να με έχει εξετάσει, ότι έχω πρόβλημα με ζάχαρο, με τέτοια πράγματα. Άμα θες παραπάνω χρήματα, σίγουρα έχεις πρόβλημα. Όχι, εγώ ήθελα να δουλέψω και τη βραδινή βάρδια. Να το. Και... αυτό και τι μου λες, ότι δεν έχεις πρόβλημα, ή θέλεις να δουλέψεις βραδιάτικα και δεν έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα έχεις. Απλά όχι ζαχάρου. Α, ναι. Οικονομικό πρόβλημα, ναι. Ζαχάρου, όχι. Τέλος πάντων, και επειδή το κυνήγησα μέσω της περιόρισης εργασίας και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεται τις εξετάσεις που είχα κάνει από γιατρούς του δημοσίου, ούτε τις εξετάσεις που είχα κάνει από νοσοκομείο που τις είχα πάει από καρδιολόγο και από παθολόγο. Ίσχυε η δική της απόφαση που την είχε βγάλει με το μάτι, χωρίς να κάνει ούτε μία εξέταση. Να το, σύγχρονη ιατρική. Δεν τα δεχόμαστε και καθόμαστε κολλημένοι να δω που θα μας βγάλει αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία πράγματα. Ναι. Όμορφα αγγελικά πλασμένα. Ναι, όταν πήγα εγώ στο μεταξύ τα χαρτιά της από τα νοσοκομεία, μου είπαν ότι εντάξει, τώρα δηλαδή δεν χρειάζονται, γιατί τελείωσε η φούρια της δουλειάς και δεν θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου. Συμφωνώ κι εγώ. Καλά σου είπαν. Yeah. Έπρεπε να ζητήσουν και μια αποζημίωση, κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων. Κοίτα, αυτή τη στιγμή μέσω της μεθεώρησης εργασίας εκκρεμεί να τους πάω στα δικαστήρια. Εσύ να δώσεις αποζημίωση. Καλά, είναι και αυτό, είναι μια λύση. Γιατί η εταιρεία, ναι, έπαθε ψυχολογική ζημιά. Όχι, τι έπαθε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα να σας ευχηθώ να σας πω χρόνια πολλά. Δεν γιορτάζει σήμερα η εκπομπή. Τι είναι σήμερα? 9 Φεβρουαρίου. Γιορτάζουμε. Δεν έχετε γενέθλια? Α, στο διάλο, ναι. Ναι, έχουμε διαμέρεια και το θυμάμαι. Oh, απλά Sweet. Δεν ξέρω καν πόσα χρόνια κλείνουμε. 27 νομίζω. Νομίζω, ναι, και εγώ κάπου εκεί. Εσύ πόσο είσαι? Εγώ 36. Α, έχει τόσο κοντά, ναι. Είμαστε, ναι. Άντε να τα κατασπίσετε. Ναι, είστε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε. Και εσείς να είστε από την άλλη για να μας ακούτε. Βεβαίως. Και σε παρακαλούμε πολύ, στην ακροάτρια απευθύνουμε, επειδή εμείς το ξεχάσαμε χθες και γενικώς επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια το ξεχνάμε, θα παίρνεις κάνα δύο μέρες πριν να μας το θυμίζεις, γιατί ναι, είχαμε γενέθλια. Happy birthday to you. Υπάρχει μια εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Happy birthday to you. Η Ελληνοφρένεια και όλοι αυτοί είναι φασίστες, δεν το έχετε καταλάβει. Κάνουν λογοκρισία. Happy birthday, happy birthday. Άκουγα εκείνα τα μπουμπούκια της Ελληνοφρένειας. Είναι πολύ μπουμπούκια τα παδάκια. Δηλαδή τώρα, όταν αποκαλείς τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο πλέον Παΐσιο από την εκκλησία μας, ψευδοπροφήτη και παπατζή, τότε είσαι ειλικρινά ένα άτομο που ελεηνά συμπεριφέρεσαι και ελεηνός είσαι. Happy birthday to you. Αυτά διαβάζω και παθαίνουν εκεί φίλοι μου οι θελοκλειτουριαρέοι σε κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία παθαίνουν εγκεφαλικό. Happy birthday to you. Εσείς τα ακούτε ελληνοφρένια. Happy birthday to you. Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Είναι η ελληνοφρένεια. Είναι μία από τις πιο πετυχημένες ραδιοφωνικές εκπομπές. Λυπάμαι, απευθύνεται σε έναν κόσμο που φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνει το βαθύτερο νόημα αυτού που λέμε σάτιρο. Happy birthday to you. Ακούστε ελληνοφρένεια που έχει το ζωντανό. Happy birthday to you. Όπως άκουγα στην ελληνοφρένεια το πρωί, this is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Τώρα θέλετε να κάνω διαφήμιση. Ακούστε ελληνοφρένεια που έχει το ζωντανό. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Τι κάνουν αυτοί, αυτοί είναι και γνωστοί, είναι και γνωστοί η βαθύτατη θρησκευτική και χριστιανική πίστη των συντελεστών της ελληνοφρενίας. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του, αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη θα ήταν μονάχα για τον 902. Είχε πει ο μεγάλος συγγραφέας Αλέξης Τσίπρας, τελικά μένει στον 901. Δεν αλλάξαμε και πολύ. Και σαν σήμερα, αυτά ήταν για τα γενέθλια, αυτό ήταν για τα γενέθλια, με φίλους μας πολλούς, καλούμε τους καλύτερους στα γενέθλια. Σαν σήμερα το 1975 έφευγε από τη ζωή ο Νίκος Καβαδίας, πόσο αγαπημένος ποιητής όλων των γενιών σε αυτό τον τόπο. Να ακούσουμε κάτι σχετικό με τη φωνή του. Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασκήσω πιθολή γραμμή των οριζόντων. Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Στα φορτηγά, εκεί το νιώθεις βέβαια τρομερά, να τώρα τέτοια ώρα. Έχεις φάγια βράδυ. Εσείς θα προτιμούσατε το φορτηγό με την τέλεια μοναξιά, μπορώ να πάω τα γαλάζια μας. Το φορτηγό. Το φορτηγό. Το φορτηγό. Και όμως... πρέπει να πάω σε ένα φορτηγό, να έχω τη μοναξιά για να μπορέσω να γράψω. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά ήταν μυαλό ξανεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγο ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει, τ' άφοβα το φταίχτη να χτυπήσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι άφοβα το φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά. Στις μακρινές συμβίες. Θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ. Και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. Και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. Τόσο υπόθεσα μια νύχτα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες. Θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας. Αυτή είναι η φωνή του Καβαδία. Μέσα στο ηχητικό που ακούσαμε, απαγγελία έκανε και ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Με έχει τρακάρει ένας βλάκας, έχει μπει ένα μέτρο από τη μεριά μου τέλος πάντων και έχει κάνει αρνητική δήλωση. Και τώρα. Πριν δύο χρόνια. Α. Λέω στην ασφαλιστική εταιρεία, μιλάω για το ναυάγιο στοιχείο, τη δολοφονία. Ναι. Και λέω, συγγνώμη, λέω, έκανα αρνητική δήλωση, λέω φωτογραφίες, σας έδειξε. Μου λέει όχι. Λέω να σας στείλω 5-6 φωτογραφίες που έχω εγώ να δείτε. Μόλις είδαν τις φωτογραφίες, μου λέει περάσετε δύο μέρες να πάρετε τα λεφτά σας. Λοιπόν, αυτό για τον καπετάνιο. Μωρέ, δεν δουλεύουν οι κάμερες, θα είχαμε και εμείς υλικό, αλλά να. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά για τους νεοδημοκράτες. Και οι φωτογραφίες που δείξανε και τα πλάνα ήταν αυτές που τραβήξαν οι ίδιοι. Εντάξει, πάντως η πραγματική ζωή, άμα είσαι έξω στο πεζοδρόμιο, τα καταλαβαίνεις αυτά αμέσως. Τώρα δεν μιλάμε για την πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε για τη ζωή που πρέπει να κουκουλωθεί. Φανταστική. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Κασελάκης, Χαρίτσης, Βαρουφάκης. Ποιος άλλος είναι μικρός, Τσίπρας. 2-3%. Τσίπρας. Φάμελος. Τσίπρας. Μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά. Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται, εντάξει. Τώρα ακόμα και αρχίζει για χαρτοπόλεμο. Λοιπόν, αφήστε τις μαλακίες, ελάτε στο Μαντρί να ρίξουμε το Μητσοτάκι και αφήστε τώρα τις παπάρκες. Εννοείται ότι θέλω μέσα και τον Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω. Τη ζωή. Και ο Κουτσούμπας, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, γιατί όχι. Δεν είπες τη ζωή. Εννοείται. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ίδια. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνεις πολλούς απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα. Ρε μαλάκα. Σου ξαναείπα, θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκι. Ας είναι και ο Βελόπουλος, δεν με ενδιαφέρει, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια και να δούμε στην πράξη. Και άμα τον ρίξουν οι προσευχές, να δοκιμάσουμε κι αυτό. Και σε ευχές, ρε μαλάκα. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Λοιπόν, το σκέφτηκα ψύχρεμα και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει, ναι, άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καριστιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική της απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού. Και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω. Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει όλα αυτά σαν ρόλος. Ακριβώς. Να το. Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Σκέφτομαι ότι κατά βάθος νοιάζεται, αλλά τα είπε και τα έκανε όλα αυτά για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το γηδότοπο στο 80% το οποίο είναι για φτύσιμο. Ξέρεις, να απευθυνθεί στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, που εκεί προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες δεν περνάνε. Δεν σε βλέπω να κάνεις παράσταση πουθενά εκτός Αθήνας με αυτά που λες. Θα σε πάρουμε κλωτσιές ενώ σε παιδικό πάρτι. Δεν σε βλέπω πουθενά. Α, ναι, ναι, όντως. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ό,τι και να γίνεται τώρα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που είναι πάλι ευαισθητοποιημένο για τους πρόσφυγες, αντικειμενικά. Ποιο? Οι μικρασιάτες. Μικρασιάτες και ποντί. Άμα το ψάξεις έτσι, τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στους πρόσφυγες είναι αυτοί που τα περάσαν το 22. Δεν μου λες, ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία. Ναι. Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης. Όχι, όχι. Τι φταίω. Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη. Τρία πια και ένα τσόνι που λέμε. Τι πράγμα? Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι πελάτες. Λοιπόν, για. Να μην ακούσουν τι άνθρωπο είσαι, γιατί κρίμα είναι. Είναι απ' έξω, δεν ακούνε. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.